crveno nastrada ću jednog dana ja. Ko da sam u komi, mene tuga slomi, što si sada njegova. Stojim na zeleno, idem na crveno, nastrada ću jednog dana ja. Ko da sam u komi, mene tuga slomi, što si sada njegova. Vas vidim zajedno, mijenjam stranu ulice. Sada gledam i nad tvoj, mojih snova ubice. Sada gledam i nad tvoj, mojih snova ubice. Stojim na zeleno, idem na crveno, nastradat ću jednog dana ja. Što si sada njegova. Stojim na zeleno, idem na crveno, nastradat ću jednog dana ja. Ko da sam u komi, mene tuga slomi, što si sada njegova. Idem na crveno, nastradat ću jednog dana ja. Ko da sam u komi, mene tuga slomi, što si sada njegova. Stojim na zeleno, idem na crveno, nastradat ću jednog dana ja. Ko da sam u komi, mene tuga slomi, što si sada njegova.